за Царството Божие. Извънредна беседа, държана от учителя на 31 август 1930 година. Тайна молитва. Казано е: буквата умъртвява, а духът оживява. Това упражнение, което сега ще правите, наряда, не трябва да го правите по буквата, един час по часовник. По думата час се разбира интензивна мисъл. Един час е единица време, когато съзнанието е напълно будно. Цял час може да прекара човек без да свърши никаква работа, а пък може и 5 минути да е прекарал и да е свършил работата на цял час. Зависи от интензивността на работата. Виждам едно препятствие, което можете да срещнете. За вас да е много един час размишление. Тогава вземете 10 минути в съсредоточение и приготовление. Да се молите, да се разположите. След това, други 10 минути нека ви вземе интензивната мисъл в четенето на стиховете от Евангелието. След това, други 10 минути в размишление. Значи, 10 минути приготовление, 10 минути изпълнение и 10 минути размишление. Другото време сте свободни, можете да четете няколко глави от Библията. Защото мисълта, която върви в същата посока, спомага. Вашата интензивна мисъл за първото четиристишие ще бъде: да дойде Царството Божие. Всички вие желаете идването на Царството Божие на земята. Това е идеала на небето. Това е интензивната мисъл на всички същества на небето. Ние не трябва да считаме, че като мислим, Царството Божие ще дойде. Но със вземане участие ускорява се работата. Като мислим за Царството Божие, то ще почне. Трябва да ви държа беседа какво нещо е Царството Божие. Като дойде Царството Божие в мене, моите мисли ще се изменят, моето сърце, моето желание, моята воля също ще се изменят. Тогава и моите постъпки ще се изменят. Тогава всичко ще се измени. Значи няма да има тогава тези противоречия, които сега съществуват. Това разочарование, безверие, падане на духа. Защото когато човек живее в уредена държава, има ли от какво да се плаши? В Царството Божие всичко си върви като по часовник. Царството Божие е онова красиво състояние, в което човек ще се освободи от всичките грижи и безпокойства, които сега претърпява. Като мислите сега 10 минути върху Царството Божие, ще кажете: какво мисля за Царството Божие? Като дойде Царството Божие в нас, всичко ще ни донесе. Мир, радост, спокойствие. Раздорите ще престанат, онези, които имат да плащат дългове, ще ги платят, а онези, които не могат да се примирят, ще се примирят. Онези, които са грешили до тогава, ще престанат да грешат. Значи, у всеки ще има желание да върши волята Божия. Вие правите опити сега. Опитът още не е идване на Царството Божие. Това е предвкусване. Ще го блиснеш, но нямаш мед в своя съд. Правиш опит. След като правите така цяла година опити, Трябва да стане една промяна във вас, за да може и невидимия свят да действа по един нов начин. Сега в материалния свят, като имате приятел, към когото сте честен, справедлив, какви са неговите отношения към вас? Ако имате приятел, когато обичате и който ви обича, той никога да не направи думата ви на две. Истинският приятел думата ви и на две не прави. И вие на своите истински приятели думата им на две не правете. Направиш ли я на две, тогас не си истински приятел. Ако ние Словото Божие го направим на две, например, седнеш и почнеш да се молиш, но не можеш да концентрираш ума си, тогава ти правиш Словото Божие на две. Защото като седнеш да мислиш за Царството Божие, ще дойдат други работи в ума ти. Например, женен си. Ще дойде жена ти, децата ти, приятелите ти. Ако си политическо лице, ще дойде мисъл какво ще стане с тебе, с политиката ти и прочие. Имаш дългове да плащаш. Посял си нивата си и мислиш за Царството Божие, но мислиш и за нивата си. Мислиш, че нямаш волове и прочие. И тези мисли ще нахлуят в ума ти. Ти не си отговорен, но това показва, че много дупки имаш, през които много посторонни неща влизат в съзнанието ти. Ти ще вземеш мистерията и ще замажеш. Ще затулиш тези обезпокоителни дупки. Няма да оставиш нито една, през която да влиза мисъл за жена ти. Нито за децата ти, нито за коня ти. Ще оставиш само едно място, през което само божествената светлина да влиза в теб. А ако искаш да си отдъхнеш, има един канал в човека. Ще отвориш този канал и като излезнат всичките тези нечистотии, ти ще си отдъхнеш. Та при първи опит ще видиш дали съзнанието ти е уредено. Прозорците ви още не са отворени. Един час размишление за един светия представлява едно хубаво забавление, едно угощение, един голям царски банкет, гдето е ял и пил, по-светски казано. Но за един обикновен човек, който не е навикнал да мисли, това е като един кон, който един час е прекарал на празни ясли без ядене. Да не се роди у вас дух на нехайство, да не кажете: тази работа не мога да я направя. Вие ще направите 52 опита. Можеш да скъсаш 52 конци, по-добре разкъсай конците и нищо да не направиш, отколкото да се откажеш от работата. По-добре е да тръгнеш по пътя и да вървиш до някъде, макар и че не си достигнал, отколкото да седиш вкъщи. По-добре на път, отколкото в застой. Всяка добра мисъл, която човек има, представлява едно усилие и един ден онези, които искат да ви помогнат в онова, което вие сте започнали, те ще го доизкарат. Онези приятели, които ви обичат, те ще дойдат и ще досвършат работата, която сте започнали. Много пъти раницата, която сте взели, е тежка. Приятелят ти взема раницата на гърба си, има кола, качи ви и се свършва работата. И така, 10 минути приготовление, 10 минути изпълнение и 10 минути размишление. 10 минути, но не по часовник, а според разположението ви, докато желанието ви е будно. Той е един вътрешен часовник. По дух ще работиш, а не по часовника на буквата. Докато имаш желание, докато имаш разположение, това са 10-тя минути. Щом почнеш да имаш неразположение, то работата се прекъсва, не върви вече. Можеш да кажеш: какво се постига с моето размишление? Царството Божие дойде ли на земята? Дойде, понеже тази идея не е създадена от тебе. Бог я е създал. Някой път нашето желание може да съвпадне с неговото. Царството Божие може да дойде и без нашето желание. Ние искаме да дойде, молим се за него, но и като не желаем, то пак ще дойде. Но като се молим за Царството Божие, искам да станете съучастници, да използвате Царството Божие. Царството Божие ще завлада лошите хора по един начин, а добрите хора по друг начин. Та казвам: сега ще считате това за привилегия. Ще знаете, че не сте само вие, има и други, които от хиляди години правят опити, и са работили за идването на Царството Божие. Вие сега започвате, а пък те преди вас хиляди години са работили за това. Трябва да имате положителна мисъл. Царството Божие ще дойде. Ние, като правим този опит, отиваме да посрещнем слънцето, което ще изгрее. И без да отидем, то пак ще изгрее, но като сме там, да сме радостни, че изгрява. Не, че ние ще предадем нещо, но ще се ползваме. Та, моето желание е следното. Желанието на вашата душа е да имате придобивки в растеж и да принесете плод. Направи се упражнението за първата седмица на наряда. След упражнението учителят продължи: вие как се чувствате сега при изпълнението на наряда? Гледам, че някой от вас сте до известна степен уморени. Когато правите опит, да е будно съзнанието ви, защото ще дойдат да ви устроят препятствия. Ред препятствия има в духовния свят. Неприятелят може да ви тури будлива тел на пътя. Трябва да имате ножици да я срежете. Някой от вас можете да знаете, но казвам, да не сте изненадани. Да пожелаете Бог да ви даде ясна мисъл, ясно чувство и сила на волята. Изучавайте се. Изучавайте слабите си страни и се молете да ви укрепят. Ако някой от вас е търговец, нали ще гледа да го кредитира някой негов приятел или познат? Болният нали все гледа да дойде някой лекар да му каже някое лекарство? Той постоянно мисли за здравето си, деня и нощя мисли. Бедният година, две, три мисли за богатството. Най-после неговата мисъл се реализира. И праведният, като желае да стане праведен, с мисълта си става праведен. Невежият, като уляга и става, мисли за знанието, и знанието ще дойде. Та мисълта, която постоянно работи, ще се реализира, и тая мисъл трябва да работи до тогава, докато се реализира. Прокопавате вада, но остават още 4 пръста земя. Като я прокопаете и нея, щом махнете това малко препятствие, водата ще протече. Та с постоянното усилие, което човек може да прави, с разумна дейност ще протече водата. Тази работа е в една нова насока. В старите работи ние сме вещи вече. Например, ако ви дадат 10 турби с английски лири, не един час, 6 часа мисълта ви ще бъде интензивна. На някой от вас, ако му дам 10 турби да броите, никой няма да заспи. Мисълта ви ще бъде будна, няма да правите индиферентност, съзнанието ви ще взема участие. Той злато, то ще причини това. Но като дойде Царството Божие, никаква турба няма там с английско злато, никакви реални придобивки по-видимо. Седиш и най-после ще дойдеш до изкушението. Това от небето няма да капне, все ще дойде от някъде. Дето се казва, всичко от небето да капе. То наистина капе от небето, но хората не вярват. Че дъжд не капе ли от небето? Че светлината не иде ли от небето? Че ако не идеше светлината и водата отгоре, ако и въздухът не слизаше отгоре, какво щеше да стане? Нищо нямаше да стане. От небето ще капне по особен начин. Най-напред ще имаме светлина, после вода, после твоите чувства, после твоята воля и най-после гледаш, че нещата се реализират. Когато желаем нещо и го очакваме, то не идва отгоре, нито отляво, нито отстрани, нито от изток, нито от запад. Ти чакаш да дойде хляба, но си отваряш очите и виждаш, че хлябът е пред теб. Откъде е дошъл, не знаеш. В съзнанието ти става едно малко прекъсване и виждаш предмета, но откъде е дошъл, не знаеш. Та, когато се молиш, има едно правило. Например, имаш нужда от пари. Ти отиваш при един приятел, при друг приятел и прочие, но нито глас, ни слишание. И после помощта ще дойде оттам, откъдето никога не си подозирал. Та, Божията помощ ще дойде откъдето не знаеш. А реалното ще дойде при тебе изведнъж. Невидимият свят ти помага по един свой начин. Ти вървиш и нямаш нито 5 пари в джоба си. Имаш в ума си Иван, Драган, Петкан, Стоян или че жена ти заробила някъде пари и прочие. Невидимият свят иска да ти помогне. Бръкнеш джоба си и виждаш 10 лева. Ти по-рано си бъркал и не ги е имало. 4-5 пъти си бъркал. Откъде дойдоха тези пари? Няма никой да е турил тези пари в джоба ти. Ти тогава се усъмняваш, че си бъркал невнимателно. Та, когато човек се моли, има нещо в джоба му. Докато джоба ти е пълен, ти си осигурен. Всякога, когато намираш 10 лева в джоба си, ти се радваш, но когато престанеш да намираш 10 лева в джоба си, работата ти е лоша. Тази е една вътрешна мистична опитност. Трябва да я имате. Законите на духовния свят са други. Пазете се от отрицателна мисъл. Тя е много лоша, ужасна. Тогаш човек казва: тази работа няма да я бъде. Един мой познат се простуди, имаше треска. Казвам му: употребява и топла вода. Той казва, че е употребил, но нямало резултати. В 4-5 часа пил 10 чаши топла вода. Друго нещо трябвало. Казах му: сега вътре в половин час отгоре в мое присъствие ще изпиеш 5 чаши топла вода. Той ги изпи, веднага се изпоти, преоблече се и оздравя. Иска се един период на усилена дейност. Когато човек ще направи нещо, той не трябва да разтила времето, а трябва да го съкрати. Например, какво ми коства да направя добро, да дам на някому нещо? А пък някой се спира да мисли дали онзи заслужава. Някой си мисли, дали ще мога да изпълни учението? Няма какво да се спираш на това. Ако не се извършат работите внимателно, ако човек не знае как да постъпва правилно, много пъти ще получава удари. Когато човек спуска чука, трябва да бъде внимателен, може да се удари с него в ръката. Или дялкаш и при дялането може да се удариш. Та човешката мисъл има някой път закон на изплесване. И тогас можеш да получиш удар и повреда. И чувствата могат да имат такова изплесване. Сега вие сте в материалния свят при особена обстановка, която трябва да се има предвид. Например, някой от вас се е върнал зимно време, уместно ли е да му кажа: я ми кажи къде си ходил? Този въпрос не е практичен, не е уместен в такъв момент. Аз най-напред ще му кажа: я, позгрей се малко на огнището и след като се съвземеш и дойдеш на себе си, ще ти дам чорбица. След това ще му кажеш: кажи ми къде си ходил? Ако те питат отначало за това, ти да искаш да говориш не можеш. Та и в духовния свят е така. В този свят си замръзнал. Най-напред ще се отмръзнеш, ще четеш Библията. Това е да се грееш край огъня, да грееш ръцете си. И все таки над него има гърне да се вари. И след като се поотмразят ръцете ти, хванеш капака и видиш какво се готви в гърнето. След това вземеш лъжицата, сипеш си и ядеш. Така също и в духовния живот ще си сипеш и ще ядеш. Ако се грееш така на Библията, то и гърнето с лещата ще се грее на огъня и хлебец има, ще си похапнеш и след това ще имаш сили да разправяш бодър и весел. Така се разбира четенето на Библията. Ще се погрееш над свещената книга. Изключенията са само за зимно време. Зимно време ще се грееш на камината, а лятно време ще се грееш на слънцето. Законът е същия. На камината има тенжера с леща, също така и на слънцето има такава тенжера. Минаваш покрай някое дърво с озрели плодове. Откъсне си круша, ябълка, после си набереш грозде, жито. По отношение на божествените пътища, навсякъде има една вътрешна аналогия. Такава реална трябва да бъде мисълта ви при правене на тези опити, на наряда. А пък останалото време до един час може да го употребите в съзерцание и молитва, за да се усили духът ви, мисълта в сърцето ви. да се усили волята ви за достигане на някои ваши желания, на някои ваши постижения. Ще се молите да се усили волята ви и това, което не ви достига, и това, от което имате нужда. Само проявената Божия любов, само проявената Божия мъдрост, само проявената Божия истина носят пълния живот. Извънредна беседа, държана от учителя на 31 август 1930 г. пред ръководителите.